أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديث فلندريمة ينويتن بر الله سبحانه وتعالى زوتن تونة فلندرويم بريتي فالي ده أذزيم كركويم صلوات ده سلامت برشندهت متميرا ببنغميرن تونة داشر محمد عليه الصلاة والسلام شوكوهت تي فاميل ستي ده جده مسلماني سيليان ديك روغن تي متميرا درنا ديتن افوندي تكسبوت فندروه الوزة ده دواجدوهم نتسيقلين تفسيرت نتسيقلين كو يمي دوك لزوار فيالته Allahu Jelle Jelaluhu dhe duke komentuar me fjalët e dietarëve. Jemi në surën Al-Baqara, nga fundi i surës Al-Baqara, na ka mbet vetëm edhe pak ajete për ta përfunduar me lejen e Zotit dhe izin e tina këtë sure, ku e pam vetëm se nuk kanë Kur'an diçka më të madhe se surja Al-Baqara. Të gjitha gjërat të cilat vinë në surët e tjera janë detale të cilat janë shtrirë në surën Al-Baqara e janë përgjithsuar në surët të tjera. Qëri kur gjitha shojnë me lejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Anë dhe që e khullë islamu të imia, nuk ka diçka në Kur'an që nuk egziston në surën Al-Baqara, ndërsa ka në surët të tjera të cilat nuk janë të detalizuara dhe nuk janë të sjellura holsi deri në nivelin e surës Al-Baqara. Dhe da shojnë tani me lejnë Allahu të bareke wa Teala, ajetet sa dhvinë me ratë të cilat vetëm se shtrinë çështjen e të hollave dhe të pasurive dhe dhënjes dhe sadakas, të cilat muslimani duhet i kupton mirë dhe duhet të jeton me anat e këtyre ajete. Të ndërruar vëllezër, nëse i kthehemi ajetit el-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa el-hayyul qayyum, ajeti 255 i kësaj sureje, do ta shohim se krejt surja el-Baqara dhe krejt Kur'ani vëllezër është detaj i këtij ajeti. Allahu la ilaha illa huwa el-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili nuk meriton dikush që të adhurohet përveç tij. El Hayyul Qayyum, i gjallë, me të jeton gjithkush. Tani do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala se pasi Allahu xhelel xhelale përmendi se Zoti ka miq, se Zoti i jep jetë dhe merr jetë, se Allahu xhelel xhelalu e ringjall njeriu edhe në jetën e kësaj bote, sikur që ishte rasti i Uzeirit, apo sikur që ishte rasti edhe i shpendëve të cilët i kërkoj Allahu Gjellë Gjellalu hun nga Ibrahimi që ta shehë rinjallin me sytë e vetë. Atëherë, pas kësaj dhe zërë, pas rinjalljes, pas debateve mbi rinjalljen, Zotë i unë të bare kjo dhe tala njësë një varg ajete të cilat kanë të bajnë me elementet kryesore të cilat e mbajnë jetën e kësaj bote. Cilat janë elementet kryesore dhe zërë të jetës e kësaj bote? Pasuria, ushqimi, pija, e kështë më ratë. Pra, ushqimet të tokës, të mjellurat e tokës, janë gjë e domosdoshme për neve. Pra, ne mund të jetojmë pa pare, pa letra, po nuk mund të jetojmë pa të bëmat e tokës, pa të mirat e tokës. E pasi që të mirat e tokës dhe zërë, janë gjëja ma e ngusht e jona, me të cilën ne e komentojmë jetën, madje edhe në jetën e gjahiljetit, në jetën e njerëzve që nuk i lidhin gjërat me Allah dhe me pejgamber alayhi salatu vesselam, i shef ata njerëz për shembull se kur flasin a je duke jetu, a ki të jetë të mirë e kështu me radhë, çka është kundër vlera, cila është kundër përgjigjeja? Nëse ka të mira të tokës, sot mirë jam. Nëse nuk ka të mira të tokës, nuk jam mirë, por nuk jam të jetu mirë. Pra jeta sillet tek njerëzit shumica e tyre, çfarë cilët rrëth manave të kamjes dhe skamjes. Mu për këtë arsui, dhe zër, sadakaja do të lidhët në këto ajete me këtë mana. Pra me mana në matë ngusht që e ka njërzit tjetës. Cila është ajo? Haja dhe pija. E cila del nga toka. Nga se bita ademit janë nga toka dhe ushejen, edhe ushejen nga toka. Tani do të amari me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, ajetin 261, 262, 263 dhe 264 nësa premton koha me lejnë Allahu Subhanahu wa Teala. Këta ajete dhe zër, dhe ajete gati deri në fundin e surës Al-Baqara, të gjitha kanë të bajnë me dhanjën, me dhanjën e pasurive, dhe se si duhet qarkullon pasuria, dhe në fund dhe të apërmend Allahu të bare kjo e tjala se si këtë shpërdorët pasuria në kamat dhe se si shkelet njeri ju duke marë me kamat. قضى الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Këta jetë dhe zër 61, 62, 63 nëzisin besimtarin, muslimanin që t'jep nga pasuria që ja ka dhënë Zoti. Dhe këtë dhënje ta lidh me Allahun Xhelel Xhelaluhu sikur që e lidh me krijesën e njohur të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Ta ne vëzë për ta kuptua këtë ajet të morim disa premisa që duhet mi dit e që na i dim vetim t'i kujtojmë për ta kuptu këtë ajet. Shumë për njerëz, vëzër, më shumë i besoj njerit se sa Zotit, më shumë i besoj bankës se sa Zotit, më shumë i beson tokës se sa Zotit të tokës. E tani Allahu Xhelel Xhelaluhu i merë këtë gjërat sa të ne i kemi. Njerëzit i besojnë tokës. Për shemb, më shumë ka njerëz që i beson baçës vet se Allahut vet. Më shumë i beson dyqanit vet se Zotit vet. Për shembull i thua, çfarë bindje kije kur të qetë shti farën tane në baçët tane, thot 100% del. Ja baju në thot i zmetin, 100% kema jep fritin, pse 30 vjetë së më ka trahtua, në regull. Ma shumë i beson duqanit vetë kur banë trektia, marmalin e lo që tu e shes e merat, edhe i marë parën. Këtë bindje se ka për Allahu Xhelel Xhelaluhu. Andaj Allahu Xhelel Xhelaluhu do ti trazon shpirtat e besimtarëve që të besojnë në këtë raport me Allahun Xhelel Xhelaluhu më shumë se çaja e kanë me tokën. Do të thonë njeriu që kur e merr farën edhe mbjell diçka. Ku e gjun? E gjun tokë. Toka kur e merr, ata kallzon procesin, ata mshej, ta mshej. Por ti e merr farën edhe e gjun tokë. E shtin ndër tokë, edhe pastaj mshelë toka. Operacioni që ti i beson që ka me nxjerë frytë, ku bëhet në terë? Ti se di ata. A në dhe zër, territ i thojnë nëfak. Territ, tunelave i thojnë nëfak. E kure nxjerë të mbjellurën, i thojnë enfak. E ka nxjerë dhe e ka dhënë. Pra e ka dhënë toka pi territ, atë qka e ka, pasë më najena. Apo, e mirë dhe zër. Tani na, kër e gjujna farën, e gjujna në tërë. Dhe nuk thot kërkush, a ka garantë këtu në tërë që di kjo tokë me bo, për shimbo. Pika unë e ndjerë një farë mollë, a e ma qëtë një drumë mollë. Qëfar thonë njerëzit? Njerëzit thonë, kjo është e vërdetume, toka që qështu funksionan. A bo, e Allahu u gjelluar dhe zërë tani, do të angëri qështën më larë. Kush e ka ba tokën kështu të funksionoje? Zoti Xhelel Xhelaluhu. Sa duhet tjetë besimi jo në Allahu kër ne japim diçka? Pra, kër e japë nga një farë tokës, bindje kemi që e nëzirë ma shumë. As njerë toka, kër ti a japë një farë, nuk të japë një. Kur nuk të japë një? Ja japë një farë, jo të japë 10, 20, 30, 40, 100, deri në 700 e ma shumë. A ba, a kini parë dhe baqë, nga se na tani përshkak se jetojmë jo kohën e mbjellës të drejt për drejt, pra blejmë, huazojmë e kështu me ratë, në tokën dhe zë kur e mbjellë, të eshe baqën e sprastë, eshe tokën e sbrastë. Shkon bujku edhe e gjunë farën, e ka me një kese, e gjunë, edhe e trazon pa tokën, e ujitë edhe e lepë. Pas një, dy, tre muajve, katër, qa vëllë dhe zërë, mbushët gjëlbrimë, mbushët pëmë, mbushët drithra. Qa ka gjujtë ki? Fara, një ja ka pru 10, një ja ka pru 30, një ja ka pru 100. Apo, e mirë dhe zërë, Allahu Xhelel Xhelaluhu kur ja jep një të në farë, ne hezitojmë, a thua këthen? Toka Zotit e këthen. E na shpesh ja diskutojmë Allahu, a thua aje këthen? E ta një shfarë thotë Allahu Xhelaluhu, dëgjojnë ajetin. Methelul ledhine ju nfikune emualahum fi sebilillahi ke metheli habbetin embetet sebe senabila fi kulli sumbuletin mietu habbe wallahu ju daifu li me jesha wallahu wasion alim. Shembuli i atyre të cilët ju nfikun, tani vëzër ju nfikun, e nxjerrin, e merë parën e vetë, E pse vëllezëri un fikun, parët e dita ku i marrin në tarë, në gjep. Atë janë tarë. Apo, i nxjerr mi piterit edhe japin. Thot Zoti i Onjë Lexhelal. Shembulli atyre, të cilët i nxjerrin parët e veta fi sabilillah. Kemethali habba. Shembulli kësaj veprimtarie të besimtarëve o shikur shembulli një kokrre, një kokrr, një habbe. Embetet seba senabil. Një kokrr e merr bujku edhe e gjun në tokë. Ja jep kjo 7 kallim. 7 gjethe të sa vizatohen dhe zbukurohen. Sa të mbajnë ta. Sumbule është ai gjethi i cili mban, e mban frytin. Thet Allahu xhelalu ala. Një kokrr i nxjerr 7 kallim. E kanë gjujt një kokrr, ja ka nxjerr degën, kjo degë është bë me 7 bartëse. Thet Allahu xhelaluhu fi kulli sumbulatin 100 habbe. Jo veç kaç, këto 7 nga një kokrr, 7 vene, ha, janë mbush nga 100 kokrra. Dhe më dhamë dhe zërë, njëre ka gjujt një kokër, sa ja ka këthi 700. Dhe një e ka gjujt me 7 kalin, si cëli kalin është i mushtë, si cëla zvrastira të imrena, është e mbushur nga 100 kokërra. 700. Një, sa ja ka këthi 700. Dhe më dhamë 699 i ka prej tokës. Edhe jo e para ka qene Allahu, gjellë gjellë ali. Thetë Allahu të pare kjo vëtjala, Allahu ju dhaifu. Limen jeshe, Allahu kështu u arrit, u azmadhan, u abën të dendur, kujna, limen jeshe. Për atë shka do? Atë shka do shiron aj? Wallahu wasi'un. Sepse Allahu shumë i gjam, o shumë i gjam. Dhe zërë, dhe këtu kemi të bëjmë me një kokër, i kanë dhirë 700. Kokra 2, 700 tjera. Kokra 3, 700 tjera. Kokra 4, 5, 6, si se dhe ka 700. Kur e mbush njëri baqën, vëzër? Kur e mbush baqën? Kur e mbush me hektar tokë, me kilometra tokë, sa janë zjerë? Shumë. Sa ka Allahu gjellohë, vëzër? Hin le dzo, sa hargjojnë shtetit me në një vitit, drithra, penë. Shikove sa hargjojnë, sa i nëzjerë, sa prodhot, sa bartët, sa eksportohet, sa importohet, vish për një vit. Edhe ti shetë i shifra, ha, me mija kilogram, me miliona euro, me miliarda euro, për një toke, për një shteti, kështu më ratë. Vëzër, mërëna vitit, mërëna 2 viteve, mërëna 5 viteve, mërëna 10 viteve, mërëna 50 vjetë dhe 60-70 vjetëve që njeri ka mundësimi jetu, sa ka furnizu Zoti vetë me një gjeneratë, me miliona tonelata, me miliona tonelata. A dojë thëtë Allahu, Allahu asih, Allahu ka shumë. Shikova se këtë rënjose që e ban Zoti Jon Xhelel Xhelalu në zemrat e muslimanëve për Allahun Xhelel Xhelalu. Dhe këtë tu gëzoj, Allah s'kena dal prej gajbit. Nuk kena hin gajb. Këto kjo është ka shifër. Zoti Xhelel Xhelalu nuk flet këtu a e dini ju çka më mjell? Këtë e dini çka më mjell. Na për ditë hajna buk. Për ditë çka e blen bukun, çka këtë proces ka kaluar. E ka shtyp bujë kufarën, e ka nxjerr dritrin, e ka bë elbin, e ka bë millin, e ka deri te çka ka ardhur ti buk. Kjo bëhet për ditë, për ditë, për ditë, për ditë. Dhe kjo vëzhgon këto pinja 700, pinja 700, në miliona, në miliarda në pakufi, thot Allahu xhelal, wallahu wasi. Allahu ka shumë. Allahu i gjan, subhanahu wa taala. Kjo vëzhgon në dunjë çka se do. Kjo kish kjo operacion. Kish kjo dhan me me një vend ku se do. Para mëno ti shkon jamu shtëpin në dikujt që armik e ki. I dukshin më ajo 1 miliard, prapë armik jena. Ma i prap një miliard tjera, prap anë mikë jena. Pro kështu e ka furizu dënjanë që se do. Mos flasën për gjenetin e Zotin. Ajo, andaj Allah u gjele gjele vëzër e kaprua, këta një erë në këmunin. Këtu keni dënjanë vetëm sa për me pa. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abbasi, në gjenet me dënjanë nuk lidhët kur gjo për dhe që e imrave. Në mund është me qujtë pema këtu, pema atje. Dhe që e imni e bashkonë. Jashtë a emnit, kur gjo së mund është me krasue. Nëse me miliarda tonelata dalin këtë dënjanë. Sa ka ahireti, vëzër. Sa ka ahireti. Në vëzër, njërzit nuk e njohin fuqin e Zotit. Nuk e njohin fuqin e Zotit. Sepse mahnitet me shto 700. Kure që e përshimë, do të vëllat toka e nxjera edha bereqetin e vetë. Apo, vëzër, du të me thonë, Allahu edha bereqetin e tokës. Allahu e dha balëcitën e tokës. Zoti e ka nxjerr. Apo andaj ka toka që ka bu Zoti shtarp, sa dush me mjellta nuk jep. Pse? Një tokën, një gjitha. Ti e shani tokë, një baqo, që kënena, mushët me penë. Pak ma anej së funksionon. Pse? Kjo është njëri, dhe zonë. Njëri, njëri kja e vëllohu, pilot e vlatë, tjetërit nuk jep. Që thë, që ka këtu? Shka kërgja, është emri Zotit, vendimi Zotit. Thëtë Allahu gjilluara, Allahu asih, Allahu ka shumë dhe shumë i gjanë. Alim i dishëm. I dishim se kjo tokë funksionon, kjo së nuk funksionon. Pse këti ja ka dhonë katë shumë, këti ja ka dhonë katë shpak. Alim, nuk e ka bon nga shtrëngimi dhe nga varvëria të bare kjo vë tjale. Kjo e vëzër ajeti i parë. Dhe këta ajete kemi shpjegu vëzër Ramazan, po tani vetëm ta të kalu. Vazhdojnë Allahu Gjellewala. Për të reguë se kjo shembul i këtyre njëzë që japi në rrug të Allahu të bare kjo vë tjale, vëzër, ka disa kushte, si ku që kemi përmen, jo gjdo sa në sadaka. Sot si do mos në kohën e të sotit, u thirë njerëzit humanizëm, me dhanë, me një muë, kështë më ratë, po jo këtë janë sadaka dhe zë. Jo rasi që Allahu gjithë e thotë, me të në ledhini në fjekude, e mualehëm, ha, fi, se birilla, në rrugë të Allahu gjithë e thotë, a dhe ne këtë në dhe një basi, fil gjihadi u lë haqë, në gjihad, në luftë, në rrugë të Allahu gjithë e thotë, dhe në haqë, jo në gjithë e thotë, thumë la ju të biun, ma anfaku mennen, wala edhen, lahum e gjuhum, inda rabbihim. Përse me ajete me vëmendë, ki kushti o shumë i ranë, nga se nefësi edhe kur nëzjerë nga parja e vetë, dhe nga ndima dhe përkraja e vetë, e lip kundër vlerë më njëherë, dhe e lip madrimin, dhe e lip njohjen, dhe e lip me jadit. E këtë kushtë dhe zërë, njo këtë mundë me realizuar. Jo, këtë kusht, mundë me realizu të gjithë. Për sara si jo, dhe zërë, është kjo është i ra. Kusht është i ra. Cili është ki kusht, dhe zërë, dhe gjënë shumë të Allahu Gjellewala. Ata të cilët, i japin parët e veta në rrugë të Allahu. Përsëri e ka përsëri, dhe zërë. Pse ka përsëri, përsëri, dhe zërë? Vonë. Dhe gjënë përsëri me Mushaf, apo me Kur'an, apo me qëfarë përsëri. Methelul ledhine ju nfikune e muale hun fi se bilillah. Kjo fjali e kjo. Shembulli atyre të cilët e japin parën e vetë në rrugë të Allahut. E njëjta fjalive zë prapë është përsërit. Pse? Sepse operacioni bëhet, por mungon elementi kryesor. Cila është ajo? Fi sebilillah. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Elledhine ju nfikune e mualehum fi sebilillah. Prapë është përsërit. Pse? Se nuk o letë. Nuk o letë. Njoni jep do pare, e bë, i jep që tu tinza, që atje e kalzon. Thëtë tinza jadash. U krije, u shkoja e pare. Apo e nëzirë në Facebook. Apo i thot, dijet kush jep këtu. Apo e sile pështil me adit, mës me adit. Të dhe të janë, luftat nefësit nuk do t'i përmejnë fjallë e djetarë. Se në sadaka dhe zë nuk o mërim, nuk o letë me mërije. Sadaka e cila e knaqët Rabbul Alemin. Thotë Allahu Gjelluala. Ata të cilët parët e veta japin në rrug të Allahu. Në rrug të Allahu. Dhe t'i shëllë zë sot njerëzit, nuk dojnë asë shoqata e vetë me posejnë në rrugë të Allah. Ja, të shoqata humanitare për njerëzë. Nësë i du për gjemu, mirë, a deklaroni ju se këto parë i ebni për Allah në rrugë për nga mele sëlam? Bëllëpizon, se? Se shkot bojnë me sadakana jo. Këtë është shpërlarja, është larje pareve, më hinë, futën ati, ka larit politika, na shpesharve nuk i kuptojnë asë farë loja banë me pasurit e njerëzve. Ama me dhanë sadaka, është problemi ma. Me dhanë sadaka, që e kënash Allahu Gjellë Gjellalu, është tem tjetër. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, ata të cilët parët e vejta japin për hirtë Allahu Gjellë Gjellalu, në rrugë të Allahu, në dëgjënë të anishë kushti, thumë, pastaj. Kjo dhe pastaj, na shpesh e lezojnë ajetet, pastaj dhe, u kujtona se këtë njësoj, i bon kaj me gjëzije, i më këthiri, Shejhul Islamu të imije, të tjerë për djetarën ka banë, që këtë fjalla thumë, në që këtë ajet, shumë është interesant, dhe është kushtë i ramë. Thotë Allahu Gjellë, pastaj, qoftë edhe pas 100 vjetë, mas e ka dhanë parën e vetë, la ju të biu në ma nfaku mennen, o la edhe, qoftë pastaj edhe pas 100 vjetëve, nuk e tërheq, nuk janë gjitë dhënjës vetë, as mennin, as edhe, as përmendjen, as mundimin. Doan, dhe që shka dhe Allahu Gjellewala, ata që parët e vejta javin bërrit në rrugë të Allahu Gjellewala, E pastaj, thot Ibn Qayyim e Xhuzije, kjo pastaj qoftë sa ka emër, qoftë edhe pak para se me dek, zguzon me përmend, se se e lëndon asha i ke dhon. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, nuk e përcjellim të dhënmën e vet mendën. Mendën dhe qarë dhe zërë me përmend. Sikur që ka thënë Sufjan ats-Thauri, dhash pos ma dite. Umita të të një mu, ama ti si ka e din. Kjo dhe zërë është nuk ose ta ka. Kjo është ti do me lidhë raport me ma atë njeri. Apo, apo për shemull, thotë kur t'i apë, dijet, ma shkruni emnin, e në gjizojnë në kamerë, e ta dije këtë dunjaja ku që ka banë, që se ka banë. Kjo dhe zërë është, kjo nuk ka s'ka lidhë me së ta ka. Kjo ka ndinë, ndinë, funi vunë ato e parë. Allahu ka qume miliardë, në masës, jo, na nuk muna mu krenu, dhe zërë, me një diqka që Zotit ta ka banë. Shikim vërmeni, po ka i mërgjënja ka vërmeni. Nëse prindi, ja jep e vladit vet një dinar. Edhe ja jep dy dinar. Edhe i thot qëka që ja qëti kushijes. Kushja ka danë këtë rastë, dhe zë. E ka danë baba, dhe vlera e babës, ka dash me ndëru gjallin, dhe me mësu që shjepët, ka danë qëja ti. Mira, a ka drejt ki postjeni me danë, kena danë, ty s'ta ki dit, jo, baba, paret e babës ja. Kjo në raport njërzorë. Para në Zotit tjerë. E ti i shpërndan ato, e dhu të këna dhanë, u ti kusht i dhanë. E më njerëzë nuk duhet me komentu u ti kusht i dhanë. E unë ti dhash, ti tjetër, da ti kusht i dhanë, këtu delë, pasaj mundu me ndalë, komunistot vetë i këmë punue, ta një mohin rrugë të kufrit. To janë mohin rrugë të kufrit. Vetë këmë punu në të punu njerëzë, këtë janë rrugë të e erta. Thadë Allahu Gjene Gjelalë, la e të bihu në ma enfaku mennën wala edhen. Nuk e për cilin të dhëmën e vetë me përmendje e asë me mundim. Lehum e gjruhum inda rabbihim, këta që japin këtë form, shpërblimin e kanë të zotë i tëre. Këta s'kanë kontrat me njerëzit, s'kanë këtë lidhje me njerëzit. Andaj Shekhu Lisamu të imi në komentin e këtë ajetin dhe zërë, edhe në komentin e ajetin e surën El Insa, aba, la nuridu minkum gjezaën vë la shukura, vë Allahu Gjellë ka përmenë se si funksionon nefsi i besimtari që jep sadaka, ka thënë Allahu Gjellë vë ala, ata japin edhe nuk dojnë për njerit asë shpërblim me akthi e asë falëndërim. Tho që e khullës të më të imie, këtu futët edhe nëse njerijut i thue, masi tja jep shë një ndim, bën lutje për muë. E kera në shumë. Shkjo dhe zërë, ku shkon nefsi i pastër, nëse tja jep dikuj sadaka, kur gjo nuk i lip, të këshirë Allah, harroje që të këmë dhonë, vesh një doa, me njëzit mund kujtojnë, vesh një doa, do të kujtojnë të njërë, banë një lutje për muë, do që e khullu sa në dhejmi, ke lip me taksi, ke lip me taksi, apo, sa dhe zë kjo, e atër sa holla sa da kaja, o shumë, sepse Allahu Gjelle Gjellalu, donë me papi robit, a e dëbo për mua, për ka një dëbo, si ti dhush ti banë doa, mi vëzë, nëse banë doa, mi thonë, e ke munuë. Po mi thonë, postoma në Facebook, kusht të dha? Banëm ati, po ma ishani, që unë ta këmë dhanë. Po mi thonë, mas nisët vete, po ti qyshbe, pa e dive kusht kam i një musejrë të kështu. Këtu vëzë të mojnë, s'ka lidhe, këtu ketë janë veç Allahu nuk i praneshën. Allahu në rritë. E i bafë, se da ka të tonë të pranuara të kaj. Thotë Allahu Gjellivala, shpërblimin e kam të Zotin. Ska kontrat me njeri ki. Ki kontratën marveshën e ka me Rabbul Alemin. Thotë Allahu Gjellivala, wala khawfun alejhim wala hum yahzanun. Këta s'duhet të kenë frikë fare dhe s'do të kenë fare frikë. Por njëri që jep sadaka dhe zot s'ka fare frikë, se e di kujt ja ka dhënë. Dhe zot këtu wala khawfun alejhim, pse ka përmendur Allah s'kan frikë hiç këto që japin, çka japin Zotit. Marrni një shembull. Këni vonë se kur investojnë njerëzit, sidomos tash në këtë tollovinë e madhe me bitcoina, me lloj lojrash, ku njerëzit zripin edhe hipin, apo mirë po njëzë që apënë, shtënja Allah sigur ta? Sigur. Kur e thotë ma sigur, kur një firë në ka përshemull, kur ka përshemull 50 vjetë punë, s'ka livritit që. Që më të azojmë, e dikur shtotë, a do me investu vla në Coca-Cola, me të pranunë, se së të pranojnë ato, jahudit. Pse në njëri dhezër nuk heziton me ishti parë të firë me Coca-Colas? O dhe që 50 vjetë në si ka livritit, so, këtë tërma ka shku e kjo. A pa përshemull të me shku me investu në Mercedes? Me thirë për shembull shefat e Mercedesit, më thonë, bëna në 1000 euro të bëjmë aksioner për shembull 0.7%. Edhe i merë për shembull 7000 euro apo 17000 euro në mujt. Një nuk e të shkon në borgjë, thotë merri pse? O çfarë firma që thotë kjo shkon te poshtë, vetëm tarma shkon. Emir Vezeral, pse çka si i sigurt? Se thot, që, këtu, a do me dëshmi, që këtë vita kam të themelu, që ka që, kur s'kanë pas dështime këto, kur s'kanë pas inflacion, këtë kanë pas vetëm për pjetë. E Allahu ja është farta, ku shë që tu maj garantu një pikejtë? A ma garantës, dhe zërë, me shku me investu në Apple, në iPhone, në Mercedes, në Samsung, apo në Coca-Cola, apo spingim të muabeteve të kota Bitcoin-a këto palavra, po këto firmat më loja, që a ma e sigur, dhe zërë, mi adhan Mercedes, mi thonë, rritmi pak, a mi adhan Zotit. Këto dhe zërë puni mani. Kush ka iman, e di ku e sigurta. Kush i mat me dunja, e di ku e sigurta. Thot Allahu Gjellu Ala, la khofun alejnë, mësu tut për këtë pare. Për këtë pare që këta mësu tut. E do të apërmeni, lezër, nga Ibn Qayyim el-Juzeyjia, se Ibn Qayyim el-Juzeyjia thot, sadakaja i ka dytë këthime. Njën dunja, njën akhiret. Edhe, kjo e akhiretit, mundet më këthi dhe në dunja. A kjo e dunjajës, do më dhëmë me këtë dunja. Allahu Gjellu Ala, muslimanit ja këthen sadakaja në dunja, dhe ja rrit një pjesë ja ru në akhiret. Edhe qafiri, thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Zoti ja këthen sadakaja. Se ka garantu se sadakaja ka efekt. I lash 100% efekt pa kur far pasoja dhe efekte ansore. Do të përmenim nga Ibn Qayyim el-Juzeyjia se sadakaja ja ru në qafirin nga të qijet. Apo, thot Allahu Gjellu Ala, ola, khofun alejnë, do s'kam se mutu, dhjet ku ja ki dha. A ti cili o vezër, kur prodhon, nuk hargjohet. Kur Zotje prodhon një diqka, e kryon, nuk hargjohet. A ke që ka prodhon një dunja, hargjohet. Se edhe aj që ka e prodhon në ceni matë mirë, o të kalavdo, se unë jam hargjohet. Do të mi këthi unë në këpane. Se unë e dhati, kumështi material këto, do të mu këthi. O para dhe zërë, kur investon të dedikush i cili, nuk hargjohet kur jetë. Nëse ta jepë kitë dunja, jo, thot ap apidhe dhe dy. E ti du përgjimu, po unë e përgjimu duhe, qka përdo? Deri sa dhe zërës din qka me një. Andoj ka thamë për nga mele a.s. Allahu Gjellë Gjellalu ju jep gjenet live, Allahu në bëf pëjtën e jarë, bële alemin, ju jep, deri sa mos din qka me lip. Thot Allahu Gjellë, a do një ala? A do një ala? Në ke dhonë, këta. Fesh lena si du, kur gjama ma shumë? Thot Allahu, po duhe dhe di qka tjene. Hadithi, i gjarë, i pengamberi tonë së sellem, ku thëtë Allahu që po kametve dhe diqka. Kametve dhe diqka. Cila është dhe zërë? Me mpa mua, thëtë Allahu gjilluar. Me dalën e para ju, me mpa mua, kjo është maja e begative. Mirë po, para se me mërite, shikimi Allahu, shikoj këtë pjesën, o zotë, s'ka më, nuk ka që ka me më dhanë, se është mbush, s'di njëri që ka me dhanë. Dhe zërë, para me kjo më djenë, ku njëzë po s'u mduhet dhe kur gjallë. Kjo nuk mduhet kur gjallë. Shemë i karë, dikosh, platësene. Nuk i duhet, no. Sigur që janë një pjesë të pasurve të botës, nuk di shka me ba. Ka qaq pare, nuk di shka me ba. E që është një pjesë e Arabë, Allahu e Jozot. Kjo vëzë qka, po para në gjennet ku da futë njërin, Allahu Subhanahu vë tjale. Da kho funarejnë, s'ka frikë për ta. Pas të e thot. Vëla hum jahzenun. Dhe këta s'kam pëse mu mërzit. Friga është për të ardhmen, ku shkun këto pare, a këthejën, a shtohën që shta, e jahzenu në qëla për të kaluarën, për të kaluarën, për qemu, thue, kisha mujtë mishti dikun tjetër, a thu, për qemu, që ato, e këtë po disa njërës për qemu, kër investon dikun për qemu, edhe dështon ajo, po të ki mujtë për që të mishti të qëtë tjetër kishë funksionuhe, kjo shakton dhim, kjo shakton dhim, thëtë Allahu ala hum jahzenu. Më su mërgjit për atë që edhe, se ta këthejnë atë që e ki investu, edhe shumë fishin. Edhe atë që e kishti ti, edhe shumë fishin. Kapitalin tanë, edhe shumë fishin. Ma kash dhe zë s'ka, se më pa. Me dikti parete tua, që zotit i ka banë, edhe atë shumë fishin. Kjo është ako manal? A mu e di shka manal se që kjo? Jo. Kjo është fjallë Allahu të pare, kjo e tele. Vajzdo në zotit gjellëvanë dhe thotë, kjo ka dhe një kusht. Kjo ka dhe edhe një kusht, thotë Allahu gjellëvanë. Kaulum ma'rufun. Wa maghfiratun khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Fadha Allahu jallahu ala. Një fjallë e mirë. Një fjallë e mirë. Wa maghfiratun. Dhe një falje. Dhe një falje. Osh ma e khairit se një sadaqa. E cila ndiqet për cilët me mundim. Pra, kemi shpjeguar, këtë çdo ajet e kemi shpjeguar në vezrat të veçantë, por tani për shkak se i ka rada ajetit. Thot Allahu Jellu Ala, mi dhan dikujta, s'kam me dhanën. Zotit dhasht, Allahu të ashtoft, Allahu të dha zgjidhje. Apo, nësaj të munon, thot jepëm, t'i kije, dushme më dhanë, të munon, edhe i du t'amam Allahu të falë, për këtë fjallë që kam i thave. Thot Allahu Jellu Ala, mi a than një fukarajës një fjallë të mirë. Apo me falë për munimin që ta ka ba, është ma e kajrit se mi a dhanë do pare, edhe mi than, meri, apo pikur janë dhët dhanë, apo nuk mundajt e të lipë, apo mi a përmenë pastaj në kontekstit të caktuara se ti i ke dhanë. Thetë Allahu Gjellu Ala, fjallë e mirë, falja, është ma e kajrit se me dhanë i lojë sadakaje, pse Allahu Gani, sepse Allahu nuk e ka ba këtë fukarapi, fukarallokit vetë, po e ka sprovu me fukarallok, e ti të ka sprovu me zëngillok, Allahu nuk e ka ba këtë raport, pse s'ka, Allahu i pasur, Allahu ka shumë, por ti ka dosh me sprovu edhe atë, qatë po bani, ju të dy, apo, thëtë Allahu Jellu Ala, Allahu ghani, Allahu është ghani, Allahu është i pasur, halim, edhe është i but, kur ju nuk jipni, apo i mundoni të tjera, të nuk ju merë, minjëherë në logari. Këtë janë vëzër 3 ajeti se kam përmejt djetarët në këtë kontekst. Tani të shojnë vëzër se si i shojnë djetarët, në gjithë se kitë kjo që ka e tanë vëzër është rezumeja e fjalëve të djetarëve të musliman. Thot imam Ibn Kathir, rahmetullahi alej në tefsirin e ti, vëllimit 2, faqe 457. Thot, kjo është një shembull që e ka sjellë Allahu Gjellë Gjellaluhu për rritjen e ati cili jep nga pasuria e vertë për ta kërkuar kënaqësinë e Zotit. Kënaqësinë e kujt, Allahu? Kënaqësinë e Zotit. Wa anna al-hasanata tudha'afu bi 10 amthaliha. Dhe se vepra e mirë, dhënia e mirë shumë fishohet duke filluar nga 10-shi deri në 700 fish. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala dhe e ka përmend ajetin e Zotit te bareke ve teala. Ka thënë Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu wa rahimahu pi tabinve të mdhejt e musliman, ka than qka i bje fi sevilillah, ka than fi taatillah, ja jep për bindjet Allahu Gjellë Gjellali. Dhe më vezër fi sevilillah, njëra prej me anahu që dhe përmejnë nga Abdullah ibn Abbasi, ka than nuk është kjo pare që jepët vetëm për të plëcu nevojën, po për t'ja plëcu nevojën dhe për t'u boj miraj. Ma menta, nëse kjo vezër është Mostam, po gati të shumica atyre që ka japin pare, kjo mara nuk është e pranishme. Më shimë dhe të një mëj fukarajës, a i ki kalzu që i dush mu fal, atët nuk ka puna ima jo. E, që ka thëtë e Said ibn Jubayr, jo, fitha atilla, në parët, edhe falu, ki frikë Allah, mos i hanë gjuna këtu pare. Apo, që ka thëtë e Said ibn Jubayr, i japin për shfarë, për me këto pare këtë i bindet Allahu Gjellë Gjellë. Apo, thot, ka than me këhulli, vidjetarët e muslimanve, e mu fesit, ka than, janë i bihil infak, fil gjihadi min ribatën khajli ve iqdadi s'silah, o khajli dhalik. Ka than, e ka për qëllim Allahu Gjellë Gjellë, ju në fjeku në fi sebilillah, pare që jepën në rrug, në luft Allahu të barek e vëtjale, për të mbajt, fjallë Allahu të ma e madhja. Fjallë Allahu Gjellë Gjellë, ma e madhja. Apo, ka than, dhe për të mbajt muslimanët fuqin e tërë. I japin parët për çfarë? Që të mbajt rejnë i muslimanët. Sigur që për nga mberi jonë sallallahu alaihi sallam, kër e nisi një ushtri për të buk, tha kush do me i në gjenet? Kush do me i në gjenet? Letani mojë që këtë ushtri. Othmani ibn Affani, e dinë rastin, i kishtë e nisë parët e veta për trekti, i këthej devët, fa në aja rësuhu, edhe një mi denar, meri, edhe i tha për nga mberi a.s. Osmani, Othmani radiallahu anhu, mos ka zarar, shka të baje mas kësajna? E vitoj gjenetin Allahu Gjellu Ala. Shko dhe zër, gjenetin nuk është një komplikum. Komplikim ka nefës mrena në vetës. Gjenetin shumë i thjesht, duka shumë i thjesht, e qartë, e dukshme, e bardë, sikur që ka thana a.s. e bardë, sikur dita që dalohet pinatës. Thot imam Ibn Kathiri, nga Abdullah ibn Abbas, në komentin e fjallës Allahu Gjellë Gjellaluhu, methelu ledhine ju në fikune e muale unë fisebili la shembu dhe atërës që e japin parën për hitë Allahu të barë kjo e tjala. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, el jihadu wal haqju ju dhuifu të dirhema, fihima ila 700 dhuifin. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, është për qëllim lufta, rukët Allahu Gjellë Gjellalu, dhe haqju. Apo, haqju. Dhe zërë, që ko këtu? Ndash luft, edhe këtë përmejnëve të fjallë të luftës, se lufta dhe zërë është për shfarë, për t'i rujt gjaqën, jo për t'i derdhë gjaqën. Ja? Allahu Gjellë Gjellalu e ka legitimu luftën për t'u rujt gjaqët mësë më derdhë, jo më derdhë gjaqën. Dhe kjo dhe zërë prej abuzimit që ka e bojnë të huajt në muslimanët. Se musliman duke filluar nga Muhammed a.s. As një luft nuk e kanë ba, pos që mësë bëhat luft. E kjo është një mana që shumë për njëzë nuk e kuptojnë nga ajetët e luftës në Kur'an. Allahu i kanë ditë muslimanët gjithmonë, pise ka fillu kjo punë, që të ruin, qëfar, njëri lufton për mësë me luftu e. Lufton me nuren. Pra, pse për shemë, pse na kemi lishë, vëzër, për shemë, pse na e luftojmë hajdutin? Apo, kemi ajetet ku ne luftojmë hajdutin. Hajdutin dhe zë pse luftojmë? Por të shtu e vjedhma, por të nalë e vjedhma. Njënë e thotë, po qysh me lufton të hajdutin, por mos me vedhë të juve tjerën. A kupton dhe zë? Allahu Gjellë Vala që farë thotë? Se luftra dhe ajetet e luftras, për shka i ka po për nga mësra? Ha? Hatta la të tu në fitne. Këta nuk pak ma mazë dhe zënë Kur'an. Këtë sule e Bakara është të lidhë. Ne do të mundohemi në fund të surës e Bakara që t'i kthejmë këtë surës e talidhë. Shumë interesant. Këtë jetë, dhe zërë, është këtë sule. Adaj, që ishtë fund të sabri djetarëve, nuk e di se si e tojnë rahat njërës që nuk e lezojnë surës e Bakara. Që e kuptojnë feja rrë? Për ka e dinë ata që a thotë Zotë? Këta në mamaz, dhe zërë, të ta shohim, ku Zotë i unë të bare kjo e tjara, e përmen, se cilat ishin qëllimet e luftës, që ta kuptojnë e shaka thënë Abdullah ibn Abbasi, radiallahu, anhu, wa ardhahu. Zotë i unë të bare kjo e tjara, në surën al-Baqara, ajetin 193, surë al-Baqara, ajeti 193, pas i sosën ajetet të agjerimit, e kemi morë këtë ajetet, për që ta kuptojnë. Shiko ajeti 193, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, fe inin të hov, fe inë Allah e kafur rahim, ve katiluhum, hatta la të ku në fitne. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, pas i përmenda ajetet, luftoni me kriminellet, e nëse në alëm, shiko thëtë Allah, 192, nëse në alëm, Zotin falë, nëse dalë pikrimi dhe kufrë dhe shirkë, këtë zotë i falë. Mirë, vë kati luhum, pasaj vazhdojnë. Dhe këshikove, zë këtu nuk ka thonë vritni, kati luhum, luftoni. Sepse shpreja kur anore kati luhum, nale, nale, e mbytja është ilaci funis. Siku që ka thonë për nga mele a.s. Hekri o ilaci funit. Apo, ti kur dhem gishti, nuk thu berbe kështan të të liroj për gishti. Ja, dhe është nëshma, ndu me shtosh gishti. Apo, e disa njerëz e kanë të parin e kanë hekri. Thotë Allahu Gjellu Ala, luftoni ata, për çka? Që mos të bëhet lufta, hatë talat e gune fitne, që mos të ketë më shirkë, mos të ketë më kufër, mos të ketë më zina, mos të ketë më raki, mos të ketë më korrupcion, që mos të ketë më dikush arsye se më luftuat. A këton dhe zërë? Andaj për nga meri jo së rasillë dhe zërë. Njërën nga veprat matë lartë që ka prue për me fitu e gjenetin Allahu që cëra ka qenë, e ribat. Me njëtë ribat. Qa e ribat, dhe zë? Ribat është me njëtë gufi, me armiku. Ata që ka, rrinë gufi. Pse e ka ngritë që ka së naltë ribatin? Për shkak se, dhe zë, ki e ru në rejnë, ti falës rahat pëjtina. Ti pon veprat mira, të nejtë aj. E ribatin matë madhe ka bo, kush? Gjenerata Muhammedin s.a.s. Mëse bazbo ata ribat, me ne, kur së fisharë islamë në qëtë? Asë një arë. A në dhe zëtë, shikoj ka të problem një abasit. Këto pare je, për për shparë, dhe zëtë, për të regullu jeta. E tani, dhe zëtë, dilti pak në këtë dunja dhe këshyre. Shumica e pare dhe që ka jepën, a jepën për më regullu jeta? Apo më shfrenu jeta? Ja? Por që e më thotë, a ishte fukara o dut me i dhanë? Thotë, ti pëse dut me i dhanë? Po thotë, s'kave me hangër njeri. Apo s'kanë mu vesh. A ma mirë, zë, shpesh njerëzit i japin dikujna mu vesha i deshët. I vesht i desht, që ka thonë Alejtë Sarat e Sarat. Të mbuluara, të zbuluara, për njësa gra që zdi mbulu të aman. E mirë, zë, A ban njani për shimë dhe thanë, vallajve, shumë lekës t'i kam rejmet, nëse nga thot njani për shimë, fukara, shka e, shka, kur gjopë, se, edhe për shimë dhe shumë lekës t'i kam rejmet, dhe se kështi pyjtje në rinë për ditë. Thot për shimë, baba janë, o gjom, li pare, për ditë, thot edhe hitë si ka rejmet, a ma dhe t'kitë pare dhe t'a ki i qënë, a ban mi adhan e jo, kanë, a bo, kanë, o, birë, s'kish pas me kajtë piti kur gjopë. Mo ki i marë parët, e shkoni pira ki, s'lejot mi adhan e jo. Pse dhe, sepse Allahu gjele shkara dhe, fi se bilila, jo, në rukët Allahu gjele gjelele. Nëse ti dikush, alinët kaja e, pse? Sepse aja ti li për haram, për me i këtë shpërdor ato, e parët që këtë shpërdorën si janë fi se bilila. Përvesh rasët për ti nuk e di. I një mund një fukarajës, duke supozuar të jashmën e mirë, dhe ti nuk e di marajna qka banaj. Ja qënë dikuj një dhurat, edhe ti aji qënë të bani, i marë nëjës shkon i banë haram. Nëse ti e din ajo që të dispozit, nëse ti nuk e din, nuk i përgjithsi për ata. Kjo është fjala e Abdullah ibn Abbasit. Ka transmetuar Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi nga Abi Mesudi radiallahu an, nga Abi Mesudi, ibn Mesudi, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një ditë për ditëve ka ardhur një njeri te pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa bi naqatin makhtumatin fi sabilillah. E ka morë një deve, një njeri, në kohën e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, dhe shikojmë vetë këtë transmetuesin Ebi Mesudi, thotë një njeri. Kur lexon shpjegimet e dietarëve, thotë pse ka thonë një njeri, pse s'ka kallzu kush. Mundësia pa cilë Allahu zot, një njeri nuk kanë kishë ka kallzu. Tash nuk thotë për shembull, shkova te pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam dhe i thash ja Rasulullah merr këtë deve, pse? Se tani duhet me ladru vetë. Po ka thonë një njeri. Thoha ja njeri, një njeri ka thonë kështu. E dyta avë dhe shfarë, që me rrujt atë person. Ska nevoj me ditë kush është ajo. Nuk do me ditë. A kjo dhe zë nuk do me ditë, ajo është sikleti ma për nefësit. E ka pru një deve, pe nga meri tonë, sa zellem të ba me haza. Mëhtume, do më dhënë, ja ka bo ketë rejnë që ka i duhen devës, do më në ka mobilizua, edhe i ka thënë, merja Rasulullah, fi se bilin da. Në gjërë, në rukët Allah u gjene gjelenë. I ka thënë, pe nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, le të tjenë në jomë lë kiameti bi sebë imi e ti nakatin mëhtumetin. I ka thonë për nga mërë a.s. Ti ditin e kiametit kanë me të ardhë 700 deve të litha që shtu hazër që ke bati. Mas të kanë diskutu djetarët, a i vinë 700 deve apo i vinë shpërblimi 700 deve. Po që kështë i ka thonë a.s. Një deve e ka thonë, ka thonë 700 ka me t'i dhanë Allahu. Dhe kjo vëzër, lajmi gajbit, i ka kalzu Allah, thuj që ti 700 ka me t'i këthi. 700 ka me t'i këthi. Se jo si cëllit t'i këthejnë 700. Nëse djetarë kanë thonë, kjo duhet me ndjek me sinceritet. Nëse s'ka sinceritet, ajo e humb efektin e vetë. Thot imam, i buketiri, rahmetullahi alej. Thot dhe fjallë Allahu gjenë gjelën në këtë ajet, ju da'i fulime jeshe, Allahu jashton kuj të doje, që kuptohet, ka thonë, i ashton në varësi të sinceriteti dhe pastërti së veprës e ti që e ka për Allah. Pra nuk i ashton si cëllit. Nuk i ashton si cëllit. Nëse je për irtë Allah, e ka fitu me halal, e je për irtë Zotit, veç për irtë Zotit, zdën me dit, as ajshka ja ka dhan, e as të tjerët më nuk bëtë më abet. E kjo vëzër, e është objekt më kanë veç për Allah, në gjelë gjelalu. Thot nëse është i sinqerit në ta, Allah u i ashton. Pasaj, ka thonë fjallë Allahu gjelluala, Wallahu asun alim, Allahu është i gjan dhe i dishem, ka thonë, ajo që ka eshtonë Allahu gjelalu, është shumë, ma shumë, se sa e ka thonë, robi tina. Dhe s'ka mundësi mu, krahasue, ka thonë dhe e din, kush e meriton me jashtue, dhe kush nuk e meriton, subhanahu wa bihamdi. I lartë Allahu dhe i falëndëruar është, Zotë i onë, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zë, në vlerën dhe komentin e këtia jetit, ka nërë shumë prej aditeve, do të mundohemi disa prejtore mi përmen, e disa prejtore janë të njohura në mesin e muslimanë. Ka transmituar imam Tabarani dhe imam Elbezari, dhe këtë hadithë ka po sahi shejhi i hadithit Nasiruddin el-Albani, rahmetullahi alej. Gajbi Hurajra të radhiallahu an, thotë se për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam, një ditë prej ditëve ka hinë të Bilali kur ka qenë ismut. Ka qenë Bilali radhiallahu an, ismut, dhe ka pas një torb në enë me hurma. E ka rujt nga të vetit. Edhe ka hipe nga mberi jonë sallallahu sallam të Bilali, edhe i ka thonë, ma hadha, ja Bilali. Ka thonë, o Bilali, që janë që të hurme që i ki rujt? I ka thonë, për nga mberi tonë sallallahu sallam, ka thonë, shejë unë i dëkartu huli gadin. Ka thonë, ja Rasullallah, e Subhanallah, me pasi për nga beri jonë, sallallahu alejhi ve sellem, shpirt tonë, si si na frikohemi. Qëka janë këto? Shikon që i ka thonë Zë Bilali. Ka thonë, ja Rasulullah, thash nashta nesër nduhen. Nesër. Nesër. E me hinë shpirt e tonë, Zotin a falë të gjithë, ja Rabbel Alemin. Për, thot i kam këto për një 30 vjetë. 50. Likidijet Allah, kriza i për e vlatë të 7 brezat jem. Me qëka kanë me hangrë të datë Allah? Dhe këtu e shetë, subhanallah, kufrin, se si del nga gjuha njerëzve, mohimin e Zotit. Po s'kan shka hajnë këto? Shikon dhe se shej ka thonë Bilali. O Bilal, ka thonë, pëse i ke rujtë të hurme? Shej ke mledhë, se i ka mledhë. Ka thonë, ja Rasulullah, për nesër, thash, nesër nash të mduhë një smutja. I tha për nga mbërë, alej, sërat e sëlam. E ma të këshen të ralehu gëden, bukharën finari gjehenne me jomën kijameti. Tha, o Bilal, a nuk tutësh që nesër ja gjenë timin e këtërën gjenën, të e rujtit, të e rujt, të e rujt, ja gjenë timin gjenën, kalësh me këto. Apo? Dhe i ka thonë për nga mbërë, alej, sërat e sëlam. Enfiq Bilalu, wala të këshemin dhil arshi iqlala. Ka dhën, o Bilal, jep sadaka dhe musutut pi ati cili qëndron mbi arë se ta pakson. Jep, o Bilal, musimaj, musu shtridh. Dhe kjo dhe shtridhja e nefë si të shumë problemi malë. Dhe kopratësia dhe zërka qenë problematika ma e malë njërzimi. Dhe nuk njef historia njërz ma bujarë se pengamberët. Dhe nuk njohin njërzit luft matë hapur që e kanë bo kunder kopratësit se pengamberët. Pengamberët dhe zërë, përveç la ilaha illallah Muhammed Resulullah, apo pengamberët që kanë bo la ilaha illallah dhe ne kemi edhe Muhammed Resulullah, për këtë luft që e kanë bo për teuhid dhe iman, e kanë bo dhe për kopratësit. Menzi se i nxerë ti dinar, menzi se i nxerë, menzi... Subhanallah, pi kujt tutë, shka i tha pengamberët sëram, o Bilal, jep u ala të khshe, dhe mos gabo mu tutë, urdhën, mos gabo mu tutë. Dhe se kur ta jep së da ka, ishë mësë tutë. Mundoj, mi tha nefë, ishë mësë tutë, jepë. A këtu dhe zërë, ma dopë të të kush janë dhe zërë gratë. Gratë tutën shumë. A noj pengamberi, jonë sërë sellem, një ditë për ditë, i kam bledhë gratë, mi dhe dhënë dërës. Edhe i ka thënë, o ju gratë, jepë një së da ka, se ju kumë pa mas shumë të në gjenë. Sa to e mbledhin, e shtridhin, nuk i dijet, si dijet. O kjo nuk është që ditë e takë, të burrat. Të burrat, që e shesë si zoti pini kokër e 700, apo e ja shumë vishon, edhe prap këtë për veti ima, këtë për veti ima, dhe din sa Allah u gjelola ka mundësia merë krejt, dhe nuk e fukarajës, dhe e shtri, dhe e shtri, dhe e shtri. Qëka i tha për e mësran Bilali, tha o Bilal, jep. Dhe shë ka mledhë Bilali këtu? E dhe dini, Bilali ka qenë fukara, pi kategorisë fukarave. Dhe dhe parëna fukarave, që ka drejtu që shtu. Po pasanikave, që shu kishë drejtu e? Që kishë drejtu e? Pasanikave. Po për e nga mësran dhe zë s'ka pas probleme pasanika. Bile për e mësran ka pas luft, ha? Të dhënjësët shumë prej anës pasanikave. Ka arë Ka'b ibn Malik, ka thonë, ja Rasulullah, merë këtë parët e mija, për Allah. Ka thonë, jo, si marë këtë. Ka thonë, pëse si marë këtë, ja Rasulullah? Ka thonë, jo, ka thonë, leja do familjes tane. Unë e di se ti i fort, ama ato tjerë se në fort. A e bubekri dja ka morë, ka thonë, se unë e di që farë familje ka ki, se qikën e ati, ja ka posë gruje. E di farë familje ka, ja ka morë krej. Përse parë në farë pasani ka posë. Nuk ka qenë e lejtë, ti me morë këtë kapitalin tanë, shë e ke mbledhë, dhe mja që këtë për nga mërë, se se lëmarë, ja Rasulullah, o shumë mune madhe. A dhe i tha, o Bilal, jep, wala të këshemi ndil arsh i iqlale, dhe mos gabu mu tut për ati cili qëndron në arsh, se ta pakson pasurija. Kjo dhe zërë është, që ka arna, komentin e këti ajeti. Ta në dhe zërë, për nëjmë diçka nga fjallët e, i bën kajim e ljëzijës, pasat dhe t'i vazhdojnë me fjallët e, Sejt Kudbit Rahmetullahi Alej. I bën kajim e ljëzijë dhe zërë ka shumë shumë. Ta ne për i fjallëve të shumë ta jo mundu me zhjetë diçka që ndoshta është ma e kanëshme për nefse dhe mundzitëse për ta kuptua jetin Allahu Subhanehu wa Teala. I bën kajim e ljëzijë dhe zërë njëhet si doktor i zemra, shëron zemra. Jo si kardiologët ton, po me kardiologjinë e Kur'anit, me prejken e zemrave, me mjetit e Kur'anit. I bën kajim e ljëzijë dhe zërë flatë shumë për sadaka. Ka shumë libra për këta. Shumë zadul me atë, është të luabil e sajib, e dawet dawa, së mundja dhe ilaci, shiju i kanëshëm, e ka shumë zadul me atë furnizime për në akhirat, e ka shumë tarikul hijratejn, e të tjera prej librave të njohra, të i bën kajim e gjëzije. Do gjithë në shka Allah i bënkaj me gjuzi e vëzër për qështjën e vënjës për hitë Allahu të barek e vëtjarë. Allahu në bëfitërë. Ta di bënkaj me gjuzi në wabilu e sëjjit. Ta të fa inna li sëdakati të ethiren ajjiben fi defi i enua il bela. Ta, sadakaja, ta një me këtë kushtë që i ka përmenë Allah. Këtë me këtë kushtë që i ka përmenë Allahu të barek e vëtjarë. Ta, sadakaja ka ndikim që ditëshëm në largimin e lojeve të ndryshme të belave. A këtë një nga dhezër, njërës të spërbuar. Me një loja, po ndryshë. Thot, edhe nëse sadakaja nëzjerë nga dora e mëkatarit gjithë në gjunarë, në fegjër, a unë në valim, apo pizullum qarë, kër jepë sadaka. Dhe shirë nga dhezër, një njërëzit, edhe kër janë shtetet zullum qarë, kër janë shtetet zullum qarë, një shtetë që jepë, të nefë si njërë nuk o një shtetë që e rrugë, edhe e shtrygë. Do shire këtë, të ditë janë zullum qarë. Mo kip, po jebë e ka pak, ju jebë. Edhe nuk o rrejtja ndaj zullum qarit që s'jebë, si u rrejtja ndaj zullum qarit që jebë. Paksohet se, sa jebë. Tho di mënkaj me gjëzije. Bel min kefir. Bile edhe kur del sadakaja pi qafirit, ka efekt. Qëfar efekti ka, dhe zërë? Tho, Allahu Gjellë Gjellë e largon nga robi një numër të madh të belave që kanë kapruar me sadaka. Me sadaka. Do të thënë çfarë? Dhe kjo është çështje e njohur te njerëzit e dietar edhe avami. Te dietarëve të dizë, dihet. Tani ajete, hadithe, fjalë dietarëve, te këto është çështje e kryme. Po është edhe te avami, zot. A e keni pa kur dikush pështon mbi diçka e thotë, "Doni sadaka e pas karujt." A keni dëgjuar këtë fjalë? Të ndërë shka argumenton se të njërës është ngulit sadakaja të ru. Qovë që e ka dhënë muslimani, qovë që e ka dhënë qafiri, qovë të dhe ka dhënë zullum qari ma. Tha di përnë kajim e lëgjëzije. Wa ahlu lë ardi kullu mukërru në bihi li enne unë dërrabu. Tha të këtu ka i gjma të ketë njërzë, të ketë me musliman, me qafira, ka i gjma, jam pajtu ketë. Thonë sadakaja është e dobishme se e kena provuë. E kena provuë. Tha di përnë kajim e lëgjëzije. Ndërsa ka transmetuar, thot, imam Tirmidhi në gjemi unë e tina. Nga hadithi i Enes ibn Malikit, radiallahu an, se për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallam, ka than, inë sadakate, tu të fi u gëllëbër rabbi, vë të të fa u mejtet e su, o mitet e su, ka than, sallallahu aleyhi sallam. Dhe gjënë këtë hadithi, shumë në nësant, me pak njërë shumë nuk me bavet, ka than, aleyhi sallatë sallam, sadakaja, e shuan hidrimin e Zotit. Sadakaja, e shuan hidrimin e Zotit. E ban një gjuna, vëzër, minja e lojë me sadaka. E shëfë që kimi apo efekti, minja. Lojë me sadaka. Nuk ka, të di përkani me gjëzije, nuk ka diçka që e mlon gjunajnë se sadakaja. Minja, ma dje të di përkani me gjëzije, nëse janë dy gjuna qarë, një një jep, një soj ban gjuna, për që jemë supozoj dy rakijgji. Një ama një një shumë jep, një një sjep hiq. Tu dit pin raki. Ama kur të përmenet këj i gjimerti, këj bujari, thuj valave, i mira këj, jep. Ti thu, po, edhe këjve pira këj, s'ko lidhe, këj e mlon. Këj e mlon me dhënë. Tha di bënkaj i me gjëzije, dhe gjënë dhe fjallën e pengamberi s.a.s. Ka thënë pengamberi a.s. Allahu Gjille Gjelaluhu, me sadakaja, e shuan hidrimin Allahu të barek e vëtjara, dhe largon nga njëriju vdekjen dhe përfundimin e keqë. Si dush Allahu me ta morë shpirtin me të kajrë, Allahu në bësot këtëve me dhek me la, ila ila Allah, Muhammed, Rasulullah, jep sadaka. Jep sadaka dhe nuk këna nevoj shumë me filozofuën. Si shumë përshimë njësë dhe shumë një mu metin, shumë një mu gjematin, shumë një mu musliman. Shumë e tjejë sa dhe. Ska këtë, shushku nuk ka filozofi. Jep. Mos hinti e meriton se meriton nuk e di. Jep sadaka. Jep e parën përrit Allahu gjelua dhe kimi apo, kimi apo fritin. Thot në komend, thot i bënkajin El Gjozia. Thot sadakaja e shuan hidrimin Allahu gjelluar. E me shka i drejtë Allahu? Me gjunar. E me sadaka? E minzën, sa është e madhe të Zotit sadakaja, që njeri banë gjitha të gjunar, Zotit dhe nuk i dhonë të shme këtë. Se ka da sadaka. Tho di bënkaj me gjëzije, gjithashtu, sadakaja imbulon gjunar dhe i djej gato. Andaj vdes njeri ju me vdeket e mirë. Vë njeri ju dhe që ka jep sadaka, ja mundëson Zotit me dhek me vdekje të mirë, me vdekje të mirë. Dëgjoni çka thot tani. Thot, mu për këtë arsye, njeriu kopracë i cili është i penguar nga bamirësia dhe nxjerrja e pasurisë në veprat të mira dhe të hajrit, thos shpërblimin e ka nga lloji i veprës së vet. Kopraci. Çai ndodhëzën? Fa thawa dayyiqu sadri mamnu'un min al-inshirah, dayyiqu al-atan saghiru an-nafsi, qalilu al-farahi kathira al-hammi wal-gham wal-huzn, la yakadu tuqda lahu hajatun wa la yu'anu ala matlubin. Allahu na lutë kjo gjendje e rënë e kopracit. Thot kopraci e merr shpërblimin çuçi ka po veprën. Çka ka po vetë ky njeri? Thot i bën kaj me xhozie. Thot kopraci e ka gjoksin e ngushtë. Gjoksin e ngushtë. Mendi thot ni çuçi ni kafe gjithë me. Merë. A të boni mirë, mas 50 dhe të patavan që ta një kafe. Subhanallah. Dikush të o gjokësi. Dikush të o gjokësi, ta jep dunjaja. Ta mledhë shtu në ngrush, ta jep dunjaja. Thot, ndroj ma bit. Kjo në varë të nefësi që, Allah në bërë fjatër të mirë, ja rabbel alamin. Thot, i përnë ka i me gjëzje. Ko pralë që i ka gjokësi në ngrush. Kur qysh nuk lirohet gjokësi tina. Dhe s'ka mund qaj me pa dunjaja në gjanë. Thot, dajikul atan. Ha? Dhe të këtë gjërat ishe ngusht. Hol, ka dole. Ma dje dhe vlat të vet, ka njerëzit kopras dhe zër, që kër i ushtjen, i ushtjen me kopraci. Thot, menoj e nese shka ha. Aja i këtë gjullë, dhe zërë. Menoj e nese shka ha. Thot, i më kaj me gjëzije. Kalilu lë farah. Thot, këtë njeri pak zohet. Se le kopracia më gëzu. Shumë i ka 500 mjërën bankë. E i thua, Allah, po, ja ti me dalë të kesh, ja kush. Problem të ta, humbë të ta. Për të thua, në kur si këm pasë, për ta, së menoj mi pasë dhe njerë. Problem të ta, këti nuk e ditë të fa krizë e ka. Kalirën farah, zgëzohet me kur gjojqë. Së ghirën nëfsë, nëfsën e ka të vogël. E gini pa, kur jep, pak. Na, e që pak. A dhe shë, qëka kjo kooperacija? A dhe i ma për shafirë thënë të, nuk tut në vallaj për karalakit. Ndërsa Zotin e kam zëngin. Një Zotin, një Zotin cili nuk e njeve shka fukar Allah kjo. Qikaj e dunja në shërë se sa ko Zotin jonë dhe bare kjo e tëre. Thot i më kaj me gjëzije. E kopraci shumë i mërzit, shumë i piklum, shumë është i mazun. Hazën, ma e tëna mazun. E shë ati veç i brengos. Kja është Allah? Në që shme keshë? Shme keshë aj, brenga, ajdel trektia. Për shembull, e mot, 1, 2, 3, 4, 5, prej vepra, a vëdon. Ma dje dhe zë kopraci shka përmen, plot për djetarë për shumë në rime në Bukhala. Wallahi, kopraci tutët edhe tjetëri kur ha. Të të më ka dalë, o Allah. A këri pavë zë? E pse? Ki tutët se kanë me hangër njëzë bukën. Dhe zë muslimani zë më më bëkshtë. Wallahi, zë më më muslimani kështë. Dhe të me pas zemën e gjanë. Tha di më kaj me gjëzije. Dhe kopracit, kur nuk i hesin fund. Kur nuk jeci mund, pse? Thot se nuk ndihmohet nga anë Allahu të barë kjo vëtjale. Ka prasë dhe zërë, a dhe nëse do me esos një punë dhe zërë, si do mos në kohën tonë, që o shpërda për shemull, që është e depresionit edhe prekës nga e gjinit edhe smundja prej shejtanë dhe zërë, dhe janë shpërda normal edhe nuk e gjitë falë, sa më tonë pije që këtë mjallë, pije që këtë uj, më banë që këtë vaj, apo tonë, për shemull të ashtë për shemull 1.000 euro, për shemull 1.000 euro, që i 20 dinarë, është mjallëti, ki thotë, mërë, thotë se 1.000 euro, pse, kam pështi, thotë me 3 herë atë. Ta shatë një pështim, 300 euro. Një pështim tjetër, 300 euro. Më shë, Allah, që dira, Allah. A kje ka, Zotin e madhë. E që gjithë, po jepë sadaka, Allah. Jepë sadaka. Wallah, njës me sadaka shërojnë. Ka thonë Alejsh Razam, shërojnë të sëmurit ju me sadaka. Jepë sadaka e shëtë që shërojnë. Jepë sadaka e shëtë që shërojnë. Thati më kaj me gjëzije, kopratit nuk një mojë. Nuk një mojë, jepë sadaka, nxerën nga vetja jote. Nxerën dhe se kutë mledhën parët janë të këqia. Janë të këqia. Na, dhe dhe, e nga ti mledhë parë, sigur nuk e dim që kina milonë. Ti që ditës me njëri që shqipalonë. Kuj ti morë këto, Allah? Lejmër zë si merë me veti? Ama, po ja po në pyten, a i merë me veti në vërë? Dhe pja budalë, ja, ku që i ka morë, pa thëtë me veti në vërë? Po tash njëna për dheve këtu budalë, Allah. Masi ti e di që së kimi morë vërë. Po që 70 që 100 jetë si tu nalë me këto. Ma ka dale. Ma ka dalë, andaj për nësëm kërë i shqipë të njërës të ndërtu, ndërtesat moja, thënë të ndreshni, ndreshni mi prish. Po kimi a prish? Ndreshja atje. Ndreshja të Rabbul Aleminit, të Zoti jotë, të bare kjo e tjarë. Të di përnkajim e lëgjauzije, në librin tjetër, Zadul Madhë. Dhe gjëndë dhe se shumë rëndësi. Shumë rëndësi që ne dalmi për kësaj dunjaje në ngushtë. Ne angushtu sytë, veshte, e zemra, e mundohemi me nxjerr, domthon, mundohemi me nxjerr me teleskop, a thu, a mdel çka kjo? Magjan, magjan, musliman nuk i takon kështu. Magjan. Si mund edhe një musliman i cili ja ofron njerit gjennetin si alternativ, si zgjidhje, i bandave, në ndërkohë për shembull është kopras me avan një dinar. Një dinar. A, këtu ka një defekt. Këtu ka një defekt. Në Zadul Maat, në libër e ditë të njohër të Ibn Qayyim al-Juzeyyah, se në ka shkuj duke shkun haqë, në vëllimin e dytë faqin 24, thot, prej sebeteve që gjokë si rrë rahat dhe hapët, o rrë qetë, është dhënja e sadakas për t'i bërë dobi njerëzve. Sa të ketë mundësi prej parës, autoritetit, e se dhe zë ka sadaka me autoritet. Ka sadaka me autoritet. E dini sadaka me autoritet? A di kësë sadaka është ma e ma vëzër se pasurija. Shpesha. Ka ras për shemë të djenë njëri, së zdo mi dhamë dikujna. Djenë njëri që ti e do shumë. I dhe thuj, ja pja dhamë. Nuk ta ban fjallën dy. Po ta ban, ma si thuj të joni e jatë. Ka plët njëzë, për shemë, respekti i hoqës, respekti i afëzit, ka di ka dhe më ma plak, ka di kush për shemë, ka dhe një autoritet, që apo dhe një mik të vetin, e ka dost. Edhe për shemë, o shkërku në filan veprën, për shemë, mu dhe ndim. Edhe se shef me dhanë, e shef për shemë, kur dhejnë e filan njëri, thot, edhe unë këmë dhanë, edhe ti ke dhanë e për, që edhe unë. Se hatri autoritetit këti, ka njerëz i plot shtu janë, ka njerëz i plot janë kështu, pse? Sepse autoriteti është punë e madhe, ndaj pejgamberi tonë sallallahu alajhi wasallam, shpeshat kur kërkonte diçka, çka i thonin pejgamberit, ja Rasulullah, a je të fol me autoritetin, tani a je të më propozue? Ne jam të të propozue. Tara se kam ela. Por shemo pejgamberi ka pas rast, dëni vajzës, i thonte, pse s'më marton filan djalin? E filan djalin ka lyp, s'e ka ndon. Pejgamberi ka shumë ka thon, pse s'më marton filan djalin? I ka thon, ja Rasulullah, a jetë më folë prej Muhammed Rasulullah apo jetë më dhonë një nasihat në mundë si njeri si Muhammed? Ka dhënë, jo, propozim jam, ata zduja Rasulullah, ukri. Apo, a ma kur të vjenë në vëzër, Muhammed Rasulullah, më ndryshon Muhammed, ndryshon Muhammedi, Muhammedi dhe, a në vëzër, thot, prej gjërave të satë e zgjerojt, hapsirën e gjokësit është dhënja e sadakas me pare, me autoritet, me dobi duke indimuar me trup. Apo, dhe gjërat të ndryshme të cilat përfshihen në llojet e bamirësive, ha, thot, vërtet ai i cili ban mirë dhe është bujar e ka gjoksin më të rehatshëm të këtij njerëzve. Wallahi ti nuk provoj edhe këtë musliman duhet me provuar, edhe këtë mota, sidomos grave, se ta nuk i dëndon për tendenca ndaj grave. E nuk kemi kur gjatë kërfar tendenca ndaj grave, por gratë për nga natyra, që është të shkru në libor, janë ma kopratës. Ma bur janë dhe të zemë, metëm na. A i di dhona, andaj thale i salat e sëram, fëmija me pëkhalë. Fëmija me pëkhalë. Qka me pëkhalë? Fëmija e këshirë ti fëmijën, e këshirë fëkarajën. Fëmija jetë, ti vesh të e këshirë fëmijën, thumë, që shmi dhambe, i gjunaj, metë. A zemë thale i salat e sëram, fëmija të stim me bo kopratësi. Apo, e të keqën për vetës. Pari a vëzër du të mu dhanë. Pari a du të mu dhanë, mu largu e prej për vetë vetës. Sot i Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Ska njerëzi ma të rahatshëm sa ta qka japin. Dhe në shpirtat ma të mirë kanë këta njerëzi. Dhe zërë shumë interesant. Tani nëse na premton koha, dërsa pa koha kësa dush. Njerëzit ma të dashën të këtë njerëzit. A e dimi si njerëzit, vëzër? A ta qka japin. Wallahi, smunë është ti me emrini njerëzit qka japin sadaka. More ti maje balin se i gjithë dit. Një njëri që ka jetë para. Di musliman, njani jetë, njani sjetë. Skanë mundësi më smedash gjitha që ka jetë. A di në pse o vëzër? Se e ban një punë që ka e ban Zotin. A ka dikush se do Zotin? Ja, s'ka. Pi cilit kanë dhe dojnë e qëtër mesele. Shumë na musliman të dojnë me islam, hak. A me kryshtër të dojnë. O Zotin madhë. Po i ban shirkë. Jehudi të dojnë Zotin. Kej të dojnë Zotin. Po e dojnë shpesh atë gabim. Shpesh atë të nga bim. Ama ka dikush që se do? Jo, pse? U qysh më sledash. Të ka kriju, të ka furnizu, të ka dhënë me angër, të ka mu shpijen e vlatë, të ka mu shpijen bare. U qysh më nëshme sledash. Kështu për zërështë edhe bujari. Njeri maj mira është ka jetë. Së më nëshme mëniti ata. Së më nëshme mëniti njeri. Andaj, Aisha radiallahu anha, kërë e përshkun të për nga mërë, nësallë sëllëm, qëfar thonë të? Aj, në vepra të mira, ishte si era. U më shumë për në era, era. Dhe ka vdek sallallahu alaihi wasallam pa pare. As një dinar që ka lënë familjes. Jo veç kaç borxh ka me. E ka blenë njësën të jahudive, s'ka pas me, apo, komplet, edhe ja ka lanë hipotekë, një mburoj. Ka mbet hipoteka, ka pagujtë sahadat, më dhonë. E, pse? Po shkak se, s'ka dash me dalë pido njës me pare. Nuk ka dash me dalë pido njës me pare. Dhe dhe një ditë për ditëve e dini, dhe shko këtë nefës, dhe zë. Një nefës, i cili, ta jenë një kodër dheve. Dveta t'i ka. Ti mi shku njallë për shemë, dhe zë, i ka për shemë 500 dele. Këtë nga s'ka dheve. 500 dele. Dhe tu bo ma vetë në t'i ka, i polqenë ati devet, o dhe thot, mos të tjetë e si një meri. O, mos të tjetë e si një meri. Mi, qështë të letë që ki përstipje? E që këtë përstipje dhe ka një bedewi edhe ka dhamë, për mësam këtë luginën me deve. Së në kamajt vetë të përtit. Shkonit e Muhamedi, se aj ishte kush, diqka i madhë. A këta dhe se ma si cëllë. Nuk e ma si cëllë. Tho di më në kajim e lëgjuzije. O en amuhum kalba. Zemrat matë mira i kanë, këta njerës rë japim sadaka për i të Allahu të bare kjo e tjale. Thot, e ajë cili o koprec, ajë ka zemrë matë ngusht, jetën matë zërshme, dhe janë të mbuluar me ziftin e piklimi dhe mazullokit. E që mazullri, veqin zimri, nuk e di njëri për çka, prej kopracije se kom. Ajë vallaje dhe ujin e vetë çka e pje pime tutë. Ja, e ujnë e vetë e pime tut. Vë bambë Allah, bismillah, se nuk shterë. Nuk shterë. Jo krizë ekonomike, jo lufta në Ukrajin. Se ti dhe një gjitholok i mi zhjith punta. Have buk, bambë bismillah. Hase ti kërkush nuk vetë të lip. As me zhjith punë në Ukrajinës, as të Amerikës, as Rusijës. Dhe shumë maj vogël i e se kjo punë. As nuk vetë të lip. Apo ki, gale dhe. Problemi madhu ka po, hoqë. Nuk ka puna veç me hangër. E që të bojnë Allah. Hajtë kaldëna që të bojnë Allah. Ta është tira të madhe televizor, hava kuko. Zma muslimani kuko, e kanë daluve në zanë vajtini, në zvajtojna. Në bojmë sejtë, në kajna, më zvajtojna. Andaj nuk ka, që kështë ka të më kamë e zhë, ky koprac, zemën e kotë ngusht, shpirtin e kotë ngusht. Kjo është fjallë i bënkajim El Gjozije. Ta një të gjënë e vëzër, i bënkajim El Gjozije, se si e poshkruan ilacin në sadaka. Sadakaja si ilac. Thotë në Zadul me Adë. Në libin Zadul Maad, vëllimi 4, faqe 10. Thot, belha huna min el edujeti leti të shfi min el emradi ma lam jahtedi i lejha u kulu e kabili o tibai wa lam tësit i lejha ulumu wa të gjaribuhum wa akisetu hum min el edujeti l'kalbije wa rruhanijeti wa kuwati l'kalbi wa ehtimadija ala Allah wa të wakkuli alejhi wa l'tijai i lej. Thot, i bën kajim e gjëzije. Duke full për ilacet, se ilacet da ndi loje, fizike dhe shpirtrore. Apo? Dhe e dini mjekët janë me fizikë. Ta jep sufatën, ta jep hapi, thot pije, ka me ndiku, kështu, e kështu mëra. Mirë. Do shënë shka të di më kaj me gjëzije. Thot, këtu janë disa ilaqe, të cilat i ka caktu Allahu Gjile Gjelani. Shëron prej së mundjeve të cilat, inteligentat, prej matë të mëdhajve, prej mjekve, s'kanë mujtë mi zbulua. Nga se mjekësia dhe zërë zbulim. Ketë mjekësia, ketë doktori e zbulim. Dhe se ka pruaj piqile, ka pa që kjo po funksionon 1+2, që? 1+2, që tjetra. Qështu kanë dalë ilaqët? Thot i bën kajim e gjëzirë. Doktorët matë mëjës kanë mund në zbulu këtë ilaqët dhe përmimi tani. Thot, dhe krejta shkencët e sëti kanë zhvillu, dhe krejta përvoja dhe analogjit prej, që i kanë zirë prej tëre ilaqët, ha? Thot, s'kanë mujt me ardhë dheri të kjo. Cila është të dhe kjo? Sadakaja. A keni pa do njëherë në recetë mjeti me mjekë me të shkujt, i pi këtë ilaqë, djerën ditë, këta trerën ditë, këta pesërën ditë, edhe në fundë përshimë, thotë, jepë sadaka. Ska. E këta e në kushtetutën tonë, në Kur'an e kemi edhe këta, jepë sadaka, se shërojë. Dhe gjënë shka të dimë kajim, El Gjozije. Ja. Thotë, fuqia e zemës, malema, fuqia e zemës, mbështetja në Allahum, strehimit e Allahum, dorëzimi i çështjes për para Zotit Xhelel Xhelal, thyerja para madhështisë së Tij, për ulja para Tij, sadakaja, duaja, taubeja, istighfari, bamirësia, dhënja ndaj njerëzve, ndihma atij i cili ka zor, largimi i një vështirësie nga një i cili ka vështirësi. Thot, krejt këto janë ilaçe të cilat i kanë provuar të gjitha umetet me gjithë dalimin e feve të tëre dhe popujve të tëre. فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الطب. Dhe të këtë qëtë shka i përmendëm, mre natyre dhe është edhe sadakaja, ka thonë këto, këtë dunjoj e ka përgu se janë shëruse. Apo? Dhe të madje nuk kanë arrit shkenca e njerëzë më dishëm për e mjekve me e provu se sadakaja shëron, edhe stikfarit shëron, dhe thyre për parazokit shëron. Dhe të duala të gjiribe tu hu, vala kjesu. Asë kanë mujtë me e provuë, asë me provuat e veta, se lezona sadakaja, laboratori, se lezona sadakaja. E asë me analogji. Thot dhe ne e kemi provuar, edhe tjerë përveç neve e kena provuar, se, qëfar? Sadakaja, istikfari, përmendja Allah, këthimit e Zoti, bërja e mirë, ndihma ndaj të dopteve, thot, e luan rolin në ndikimin e kundërsmundjes, sikur që e ban të njëtën hapi apo ilaci i prekshëm. Kjo vëzër që diqme. Ta nuk e ba pos musliman. Andaj i bënkaj me gjëzije tani, kuri përmen qëto, se kjo është shërim, kjo është shërim, edhe në fund vjen dhezër, se e kam ba me shkruet e gjusë arabë, elif, qako ilache, bej, qako ilache, kër kam rritë e kafi, ka than, njërë për ilache sa, el Kur'an, Kur'an, pasaj e ka dhe që shërën Kur'an, edhe në fund dhezër, të mund normal e kap emocioni, edhe kap zemënimi, edhe në fund, normal aty e diskuton Ibn Sinën, Hipokratin, edhe doktor të mëlloj dunjajët. Apo, ata e kanë ndihmu dhe zhvillue mjekësien, edhe në fund thot, kanë nuk e shëron Kur'ani, mos e shërof Allah. Pra kush nuk beson se Kur'ani është shërim, mos e shërof Allah. Njani beson hap, nuk beson fjallë Zotit. Subhanahu wa ta'ala. A kush ka kriju këtë hapin? Allahu gjele gjelen. A në që shka mundësi ti beson ujit, qaj që ka e përzin, nuk i beson fjalës Allahu Gjelluara, a qaj hap nuk funksionon, pos kur ti thoje Zoti funksionon. Funksionon, por në ti që nuk funksionon. Andaj ti eshe edhe njëri, e merë një sofat, së funksionon. E merë tjetëri, funksionon. Pse? Pse njëri që ka thonë funksionon, tjetëri së më së funksionon. Ligje ka thonë, Allahu Subhanahu wa Teala. Kjo është atë që kam përmendin për Qayyim el-Jauzije. Do gjënë vëzër, ta në shfarëtot i për Qayyim el-Jauzije, ka përpëndojnë këtë fjallë të i për Qayyim el-Jauzije dhe dhe përfundojnë. Thot i për Qayyim el-Jauzije, me Zadul Ma'ad, faqe 21 të volimit të dy. Thot për nga meri në sallallahu aleyhi sallam. Dhe gjënë të një modelin, ërnejki si e për sadaka. Ka thonë për nga meri aleyhi sallatë sallam. Aleyhi sallatë sallam ka qenë njeri ju mësë shumë të që ka dhanë sadaka. Qëfar do që ka pas në dorën në vetë. Dhe asë njëherë nuk e ka pa të ma dhe atë që ka jetë për Allah. E këtu bimë plët për njëzë. Shumë ti thua, e këtë ka ndodhë shpejtë, dhe. Në bimë për shumë njëzë, thotë, o gjo, sa është dhe qatë, i pasaj më pytë që shme dhanë shme, edhe një prej fesave që bëhën për shpërndarën e zeqatë, cila, shkën e me për shumë zëngini zeqatin, edhe ndonë për shumë 50 pjesë. Êshtë kjo, jep, për shumë 50 fukarave ka 20 euro. Me shpesha ndonë, kur i propozojnë për shumë, se zeqatit duhet me lutë rëllë. Dhe ti dhu, Allah, jep pjesë të kajëm, jep pjesë zeqatën një njëri. Dhe ajtë shqyrë shtash, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, 10 mjërë, pasanike dhe kanë këtë smuje. Zdini be ju me parë, zdini be, zdini me menagju parë. Ki ka 1 milion, fukarajës thot, shka ju banë be ki 10.000 euro. Ki thot fukarajës, shka i banë 10.000 euro. A ki 1 milion i ka, edhe planën i ka për mi banë 10 milion, kjo dhe zërë smuje, këto kitë smuje të janë ka menja. Këtë janë kitë dvarëfër ka shpirti. Andaj shka i thot, jo, dhe tunë ja 50 vetave, thot, ka ta me qatit do zejtin e blejnë, do bukë. Këto janë njerëz dhe nuk e kuptojnë që ka da shëriati me bërë. Disa për njerëz ju thamë, dhe zë propozim, ta shka me da, se da ka pash bleja, do të vakë dhe vetur. Bleja një vetur, një studentit, një hoxha, apo një fukaraja, apo një muslimanit mirë. Vetur mi blejnë. Dhe me, po përvla vetur, thot që i khlusanit e mija, zë qati e, për mu martu, për me ndrej shpi, për me bërë vetur, në të botë kali. Qëfar një a blej? Po bleja për Mercedes bleja. O këtë një zi Allah, zë varë fër ka kryja janë, varë fër ka truni, qish mi a blej Mercedes? A kja, di shka do, Allah, ki ti do 50 fukarat ja vëzva e kryen. Ki nuk do me një muaj, ki nuk e ka për cëllim me ndzirë njëri për krize. Ki do, ki to, ka të kaloj e mësane, e diti, kër i jep selama, di shka i thot? E diti, qka di, Allah, Çka debja ke dhanë 20 euro, 500 euro? Çka debet ja ka harue? Kusht i ka dhanë parët? Qikosh ka dhe debën kaj me gjëzije? Jep të shumë dhe se këshyrke. Nuk shumë ke këshyrke. Se? O jam të dhanë për Allah dhe se jam të dhanë për ti. Nuk jam të dhanë për ti. Aba, a në një ditë për ti, vëzër, e njëri të amur Khattavi. I tha një mamë, kështu avton, fmi të kajt, e janë isi. Amur Khattavi, i tha, e nëse s'tjap? Po nëse s'tjap? S'ka shka mu pa, aba. Kan me mejt, pato. E amur Khattavi, vëzër, dojtë të tanzirë një fjallë për ti tjetër. Tha, nëse, tha ka me shku, e nëse, tha, qka? Tha, vesh një sen, nëse su mjetë, tha ka me të morë të zotën logari. Ka me të vetë, ka arë një fukara, e si ke dha. Janë i si me kajtë, amur Khattavi, tha, merë. Përse saj tutë në anë? Jo, ty pëse ka? Jo, ty pëse, oti, unë tutë në pizotit. Anë, një ditë për ditëve jarën dhe të shahë me amur Khattavi. E shajten e ofendu. Tha, vallaj, tha, mësë më kanë dita gjikimit, ka dhe të metoda tjera. Anë, që kjo metodë, metoda e logaritjes para zotit atë në tutë mu, ajo metodë. Apo plot për njëzër dhe zërë, mendojnë se, po kur ti nuk ja këthen me të keqë, kur nuk ja këthen shame me të shame, kur ti nuk ja këthen për shumë, ka plot për njëzër dhe, oqë pëse si banë dëmanë që ti, pëse si banë dëmanë që ti. Allah, ka ve zotë, ka Allah. Ka shahë që ki, po në të shahë mërë që ditën të nejë që aty, ka zotë këna me dojnë për para zotit. A ditë mirë logari njërëzë, qka menon ti për mua, qka menon ti, qka mendojnë për ti, nuk du të me kon shqetsimi jonë du të me kon dhe zërë, qa mi thanë zotit për mua. E kër i tha ky, e tha si mos të mja, po o merë tha dvetë Allah. E qëta shetute? E qëta shetute? E nëziri, ta merë qëta shetë në kitë. Tha vallaj, nuk kamon, asëpse u kajte, asëpse ato, po tut në pja Allah. Shikosh ka ta të i mën kajme gjëzije, për jam sa më jepte, asë të nuk e këshirte, shumë. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelalu, femnun vëna të stekëthir, i jep edhe mos gabo me e patë madhe. Jep, mos gabo me e patë madhe. Shka të dha shumë, apo? Fati mën kaj me gjëzije. Wa kana la jeseluhu ahadun shejën indahu illa aqta. Ska pas dikush që të inga mësami ka thonë, apo më jep, apo më nimon, vetë se i ka thonë. Qalilan kana aw kathiran, pak shumë i ka dhënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe dhënia thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhënia atij i cili nuk i tutet fukarallokut. O që kanë ka thënë i dhash po ku me ta unë. Ja, se ka kthi krijën mas me kish fukara. Jo, mara shko. I ka thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, wa kana al-ata'u wa sadaqatu ahabba shay'in ilayhi. Wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'zama min sururin akhar. Dëgjoni këtë. Kjo s'ke nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe për këtë kohë ka hadithe. Po di bon kaimë xhezia. Pejgamberi selam kur ka dhënë sadaka. Dhe kur ju ka dhënë njerëz që kanë lip. Ka qenë gjëja më e dashur tek ai më dhënë. Po jo veç kaç. Më shumë u gëzon te pejgamberi që jep kësaj që mirtë. Vërejt ajo. Më shumë atë gëzuki që atë dhënë. Sa e që atë e morë, që kjo së të kajë, dhe zërë. Kur ti gëzosh ma shumë që i të dhanë, sa e që atë e morë. Andaj sahabët, dhe zërë shfarë tonim, na trektin e kena me Zotin, jo me fukarajë. Na trektin e bojmë me Zotin, nuk e bojmë me fukarajë. E në të mësë më haramu në jarë, që bojsh në jarë zëngin, duku. Hiq më zudu, kur më zudu. Hiq pëshinje, haroma e më. Kjo dhe zërë së të kajë. Të di pën kajim, el gjozije. وكان اجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسله طب بيغامبر يون صلى الله عليه وسلم كاچين نيري مابويار ندنيه ده دورا تي يبت سيكور ايرا كور فريمت ماما وش كاش بندا وش كاش بندا واش ديمش قال صلى الله عليه وسلم وكان اذا عرض له محتاج اثر ولا نفسه طاره بطعامي وطاره بلباسي طب بيغامسام شفاشر اي قالون برباسي تيتريت ادا بشي كا باس پر ويتين ابو I ka thonë fukarajës për jashtë, ka ingri zveti, ka thonë sabre. Sabre. Ka thonë zëpë, shpirti ma, sallallahu aleyhi sallam. Tho shpesher i ka thonë buk, ka posë nevoj për veti. Shpesher i ka thonë tesha, ka posë nevoj për veti. Një ditë për ditë dhe zërja kanë pru një gjube. Për një mësa, një gjube. Një palto. E o konë dhe bukur. Edhe një sahabije ka po, ka thonë, ja dhe së duha sa mirë për tri. Na. Kështu apo, në aleyhi e ka dhanë, se qështu shpirtin e ka pas alehi salatu selam. Kona kam baru dhe zhëtë të përmejnë me lejnë Allah të barë kjo e tëra, diqka nga sadakaja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në ligjëratën e arshmen, nga se ajetet kanë nevoj për për qarsim se ta kuptojna me lejnë e Zotit e Bare Kjovët e Arë. Diri këtu, e lusë për Allahun të Bare Kjovët e Arë, që Zotit unë Gjellë Gjellalu të nash përblen, dhe banë për e atër dhe sa t'japin sa ta ka vazhdimisht, e lusë për Allahun të Bare Kjovët e Arë, që Zotit unë Gjellë Gjellalu t'i largon këpracit nga zemrat tona, i banë Allahun të Bare Kjovët e Arë, zemrat tona të gjana, tërsa të mos t'i frigohemi fukarallokit, mos t'i frigohemi gjërave të cilat Allahu ka premtuar se do ndodh begatia dhe dhënia e madhe e tij. Elusve Allahu te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelat na ban prej atyre të cilat japin për hir të Allahut subhanahu ve teala. Elusve Allahu xhelel xhelat, që Zoti on te bareke ve teala mendjet tona me Kur'an të ndriçon, shpirtrat ton me Kur'an të ndriçon. Amson Allahu xhelel nga Kur'ani, paska se dina e qulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.